ty rzucasz. Wszyscy goście są tacy sami, tak jest na pierwszy rzut oka. Łzy spływają stróżkami, trzepoczesz rzęsami, tuż spływa barwami po bokach. Na policzkach masz obrazy Poloka. Ile waży twoja przeszłość i droga? Ciężko jest ci to oddać słowami. Twoje łzy jak pieprzone tsunami, falami ja. I ty tak jak ogień i woda. Zamiast kochać, to wciąż się zwalczamy. Nasze ciała stają się żywiołami. To co jest między nami, chciałbym zacząć od nowa, ale nic tak nie rani jak słowa. Ja i ty tak jak król i królowa. Jak dynamit jest wybuchowa ta mieszanka i ciężko w to znów inwestować, więc sama niesiesz swój uśmiech. Wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe rózgi ci wchodzą jak woda. Chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni. Od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz, może pójdźmy gdzieś. Dla odwagi weź 200 wódki. Być szczęśliwa, wiecznie młoda. Chcesz coś jeszcze, móc zbudować. Coś przemija, jak uroda. Gra jak sushi, jest surowa. Niemożliwe jest nasze wspólne życie. Jak egzystencja na słońcu. Ulatujesz tak jak dusza na końcu, ale nadal. Nasza druga piosenka dnia, a dziś PZ i obrazy Poloka. No i tak właśnie po 7 latach od premiery ostatniej płyty jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce ogłasza premierę nowego albumu zatytułowanego Muzyka Współczesna. To album, jak mówi, po prostu o życiu, tak jak muzyka klasyczna czy muzyka poważna, tylko z perspektywy prawie 40-letniego faceta, który nadal chciałby czasem robić głupoty, jednak życie teraz wygląda zupełnie inaczej. Muzyka Współczesna i PZ z nowej płyty, która ukaże się pod koniec września w naszej piosence Dnia Obrazy Poloka, dziś kilkukrotnie do usłyszenia. Teraz 8 po 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. A dzieje się w wielu miejscach dziś pochmurno i deszczowo, choć nie zabraknie słońca. Na wschodzie i na południu przelotnie popada, a od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę miejscami możliwe burze. Wiatr na ogół słaby, ale w czasie burz silniejszy, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach znów najchłodniej nad samym morzem, tam około 21-24 stopni. Poza tym 25 na północy i na Podhalu, ale w zdecydowanej większości regionów dziś 29 stopni. Najgoręcej dziś na Podkarpaciu, tam do 32. These ashes never had. control. I'm ready, I'm ready, I'm ready to let go. 10, już tak liczę, czy, tak, 10. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się sprawozdaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w ubiegłym roku ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ja dodajmy, że wczoraj późnym wieczorem w Sejmie odbyły się głosowania. Posłowie znowelizowali m.in. kartę nauczyciela. Dodajmy, że wypełnia ona porozumienie rządu z oświatową solidarnością. Posłowie przyjęli też poprawki Senatu do nowelizacji kodeksu karnego, która zaostrza kary m.in. za pedofilię. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju. Te szczegółowe dane GUS-u poznamy o 10. Ósmoklasiści, uczniowie trzecich klas gimnazjów poznają dziś wyniki egzaminów na zakończenie szkoły, które pisali w kwietniu. Dziś wyniki poznają też uczniowie, którzy ze względów losowych pisali egzamin w terminie dodatkowym, a zaświadczenia o wynikach uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli w najbliższą środę, 19 czerwca. Przypomnijmy, że tegoroczny egzamin gimnazjalny był ostatnim takim sprawdzianem po reformie edukacji likwidującej gimnazja i przywracającej 8-letnią szkołę podstawową. Z kolei uczniowie ósmych klas po raz pierwszy od momentu wprowadzenia reformy napisali egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. Przez najbliższe 3 dni Lubartów koło Lublina będzie gościł prawie 1000 osób z całej Polski, które spotkają się na 7. ogólnopolskim zjeździe dużych rodzin 3+. To wydarzenie potrwa do niedzieli, to też okazja do integracji, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat polityki prorodzinnej w naszym kraju. Z kolei w Wałbrzychu dziś drugi dzień zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Rozpocznie się mszą świętą, której będzie przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. On także wygłosi homilię. W Oświęcimiu odbędą się dziś uroczystości związane z 79. rocznicą pierwszego transportu więźniów do Auschwitz. Przypomnijmy, że dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów w Zagładę. Również w Warszawie zostaną uczczone ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów Zagłady. Te uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza o godzinie 14. O tym już mówiliśmy. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. To wyjątkowe święto i okazja do podziękowania osobom, które oddając krew ratują życie i zdrowie innych. W Polsce jest ponad 600 tysięcy honorowych dawców krwi. W ubiegłym roku wykonano ponad 1 200 000 pobrań i ponad 1,5 miliona przetoczeń krwi. Dziś z pewnością wielokrotnie o tym będzie mówić. Pozostałe wydarzenia z kraju, z zagranicy, nie tylko na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 13 minut po 5. Jak zwykle w piątek sięgamy po nagrania z kolejnego wydania listy przebojów trójki, zachęcając, mam nadzieję, nienachalnie do zagłosowania. Głosujemy do południa, najłatwiej z naszych stron internetowych, a spośród nagrań, na które warto, no, tak podpowiem troszeczkę, Grzegorz Turnał. Nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Mija, mija,

I czuję się dość rzeźko, przecież zawsze raźniej w grupie. Może młodzi się obudzą i utoniemy wszyscy w zupie. I nikt nie wola, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Tak, ja tam, WW. Ostatnio z 18 na 19, ostatnim jak dotychczas 1949 notowaniu listy przebojów trójki. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania. Zaglądamy do prasy 21 minut po piątej. Najpierw dziennik Gazeta Prawna o tym, że we wrześniu tego roku nauczyciele dostaną podwyżkę. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 9,6%. Tak zdecydował wczoraj Sejm, nowelizując ustawę Karta Nauczyciela. Nowela wprowadza też dodatek dla nauczycieli stażystów, określa minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo i skraca ścieżkę awansu. O tym, że nauczyciele dostaną we wrześniu podwyżkę, dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu, o tym, że szczodre wynagrodzenia, luksusowy biurowiec, rodzinna atmosfera, tak wyglądała praca w Liber Finance. Z marzeń polskiej Doliny Krzemowej zostały zgliszcza. Spółki nie ma nawet z czego windykować. Pożyczkowy startup roztrwonił pieniądze, o tym dziś Puls biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że Nowy Jork wyeliminował wczoraj wyjątek dotyczący organizacji wyznaniowych z zasad obowiązkowych szczepień dla uczniów. Znominowana przez demokratów legislatura stanu Nowy Jork przegłosowała wczoraj uchylenie wyjątku, który pozwalał rodzicom na odmowę szczepienia ich dzieci ze względu na przekonania religijne. Wypełnienie obowiązku szczepienia jest wymagane do zapisania dziecka do szkoły. Niedługo później swój podpis pod zmianami złożył demokratyczny gubernator Andrew Cuomo. Nowy Jork. Koniec z odmową szczepienia ze względów religijnych. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Trzy tematy z trzech tytułów, a jeśli będzie więcej tematów godnych polecenia z tytułów kolorowych, to oczywiście coś mi się wydaje, że o poranku jeszcze po tę prasę kolorową, by nie powiedzieć inną, będziemy sięgać. 23 minuty po piątej. Teraz sięgamy do muzycznego kalendarza. Ach, muzyczne wspomnienie sprzed lat wielu. Ale to też okazja do tego, by świętować urodziny. 58, które obchodzi dziś Boy George, kiedyś z Culture Club. 26 minut po godzinie 5. Pozostałe daty z historii, także z historii muzyki. W 1845 roku pierwszy na ziemiach polskich pociąg pasażerski wyjechał z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, otwierając tym samym warszawsko-wiedeńską komunikację kolejową. To było 174 lata temu. 92 lata temu magistrat miasta stołecznego Warszawy podjął uchwałę o założeniu ogrodu zoologicznego w stolicy. 61 lat temu w Świerku uruchomiono pierwszy polski reaktor atomowy EWA, rok 1958. A równo pół wieku temu w Wiesbaden w Niemczech zmarł Marek Chłasko, prozaik mieszkający na emigracji w Polsce. Przypomnijmy, zakazano druku jego utworów przez 20 lat. Był legendarną postacią młodego pokolenia, symbolem nonkonformizmu. Zdobył rozgłos i popularność dzięki nietypowemu stylowi twórczości, także niekonwencjonalnemu zachowaniu. W 50. rocznicę śmierci wspominamy Marka Chłaska. 49 lat temu zmarł Roman Ingarden, filozof, estetyk, jeden z głównych przedstawicieli polskiej fenomenologii. 32 lata temu zmarł Stanisław Bareja, reżyser i scenarzysta filmowy, a 11 lat temu zmarł Esbjörn Svensson, szwedzki kompozytor, pianista, twórca trio jazzowego Esbjörn Svensson Trio. No a w muzycznym trójkowym kalendarzu jeszcze jedno wspomnienie w 6. rocznicę śmierci niezwykłego, ciepłego człowieka, który miał na koncie współpracę z wieloma zespołami, i z Jamem, i z Homo Twist. Grał także z Little Ghost Marka Strzewskiego. Także koncertował i nagrywał płyty z grupą Pod Budą. Jako muzyk sesyjny współpracował z wielką liczbą zespołów. 6 lat temu zmarł Grzegorz Schneider, perkusista, który także występował z grupą Chłopcy z Placu Broni. Odpowiedź. Chłopcy z Placu Broni w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę wspomnieniowo. Teraz po 5.30 prognoza pogody. Pogodnie, słonecznie, upalnie, ale nie wszędzie. Na wschodzie i na południu przelotnie popada. Od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę miejscami możliwe burze, a wiatr na ogół słaby, choć w czasie burz silniejszy, w porywach do 70 km na godzinę. Najchłodniej nad samym morzem, tam około 21 do 25 stopni, podobnie na Podhalu. Zdecydowana większość regionów dziś to 29-30 stopni, a rekord padnie na Podkarpaciu. Tam dziś najcieplej do 32 stopni. W muzycznym trójkowym kalendarzu, a to dlatego, że dziś 61 lat kończy Nick Van Aydem, muzyk formacji. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Państwo przypominają, choć o tym już mówiliśmy, warto wspomnieć, dziś Dzień Krwiodawstwa. No i pan Krzysztof Sosnowca informuje, że właśnie odszukał swoją legitymację honorowego krwiodawcy z 1977 roku, numer 4571. No ale niestety już dziś nie mogę oddawać krwi, pisze pan Krzysztof. Nie ten wiek i nie to zdrowie, ale pozdrawiam gorąco wszystkich braci krwi. No i jeszcze o tym, że Dzień Krwiodawstwa także przypomina pani Kama, która kłania się z Mokrego Wyszkowa. Tak właśnie, dziś o tym wyjątkowym święcie, o Światowym Dniu Krwiodawstwa jeszcze będziemy mówić. Za 24.06. Wracamy do muzycznego kalendarza i też do najlepszych życzeń urodzinowych. Równo 70 lat temu urodził się basista, wokalista, klawiszowiec, także skrzypek Slade, Jim Lea. I've seen the eye. budzikowe kalendarium muzyczne. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Naszego dzisiejszego muzycznego kalendarza z prawie zamykającej tę płytę kompozycji z Hello Sunshine. To oczywiście Bruce Springsteen, no i ważna data w historii muzyki. Dziś kolejna płyta Western Stars Bossa. No, trzymając się nomenklatury hokejowej, chyba to już nie ma uzasadnienia, bo nowy krążek, no właśnie, nowy krążek już dziś, bo przecież pamiętamy, że i w wersji elektronicznej, i w winylowej dostępny od dziś Western Stars. Z pewnością po ten, ach, już niech będzie, krążek będziemy wielokrotnie sięgać. Za 16:06 czas na country w budziku. Jak zwykle o tej porze, także w piątek przebojowo i z przytupem Korneliusz Pacula. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Carl Perkins jest chłopakiem z amerykańskiego południa. Można powiedzieć, że gdyby nie wypadek samochodowy, który zakończył się dla niego dość dobrze, ale musiał się długo kurować, byłby konkurentem Elvisa Presleya. On kiedyś napisał piosenkę Blue Suede Shoes o błękitnych niebieskich zamszakach i tę piosenkę wylansował pod nieobecność Perkinsa Elvis. Rise and Shine to kompozycja Perkinsa z lat wczesnych 60., kiedy Johnny Cash wyciągnął do niego pomocną dłoń i wydobył go z nałogu. To piosenka spiritual i gospel. Little children, do not worry, cause you still got lots of time. There's no need in walking backwards. Turn around and rise and shine. 'Cause the good Lord said he loved you, and through him new strength you find. And even though the world may use you, get up now, go rise and shine. Rise and shine in the early morning. Shine your light all through the day. Makes no difference how they treat you. Stand right up and have your say. 'Cause the good Lord said he loved you, and through him new strength you'll find. And even though the world may use you, get up now, go rise and shine. Look at how they've done for Jesus while they nailed him to the cross. But he died out there on Calvary so the world would not be lost. So no matter how they treat you, if they slap you in your face, just remember Jesus loves you, and on the cross he took your place. Shine early morning, shine your light all through the day. Makes no difference how they treat you. Stand right up and have you say, 'cause the good Lord said he loved you, and through him you strength you'll find. And even though the world may use you, get up now, go rise and shine. Look at how they've done poor Lazarus. Boy, beg for the rich man's crumb. But the rich man, high and mighty, he refused and gave him none. Now he's breaking rib with Jesus in that large house of above. 'Cause the good book plainly tells us Lazarus learned to live on love. Rise and shine in the early morning. Shine your light all through the day. Makes no difference how they treat you. Stand right up and have your say. 'Cause the good Lord said he loved you, and through him new strength you'll find. And even though the world may use you, get up now, go rise and shine. Rise and shine in the early morning. Shine your light all through the day. Makes no difference how they treat you. Stand right up and have your say. 'Cause the good Lord said he loved you, and through him new strength you'll find. And even though the world may use you. Carl Perkins zaśpiewał własną pieśń Rise and Shine, czyli powstań i błyszcz, lśnij, bo stajesz przed samym Panem Bogiem. Dee Hilligos to jest bardzo młoda artystka i powiem, że uprawię teraz troszeczkę prywaty, dlatego że Brian Hilligos był kiedyś na pikniku country ze swoim bratem Mountain Johnem w Mrągowie i to w latach 80. Miał grać potem w znanych zespołach w Nashville, ale niestety wybrał normalną karierę urzędniczą. Przeniósł się do Chicago, ale córka okazuje się, i przysłał mi jej nagranie pod tytułem Too Soon, bo córka właśnie zaczęła robić karierę. Posłuchajmy tej młodej, utalentowanej dziewczyny. It's the last mile you're running when you wanna quit, 'cause the finish line seems like it's always over one more hill. Oh, but don't stop now. Oh, I know your heart's been broken time and time again, and you don't think you're up for another goodbye kiss. Oh, but don't stop now. Know the dreams you're dreaming feel stuck in the mud, but just keep hanging on and don't go giving up. Soon the clouds will you're down to the last drop of faith in you. Oh, but don't stop, no, don't stop. 'Cause that step you take when you're weary to the bone, it could be the one that finally brings you home. Oh, don't stop. It don't matter if you fall down, 'cause everybody does. The